गीता ने जो बात बताई बड़ी शुभ है, बड़ी शिष्य है, बड़ी उत्तम है, बड़ी शांतिदायक है और समझे जैसे शुभमता से असोच आनंद सोच देता हूँ। यहाँ से बात बात है शरीर शरीर, तो शरीर अलग है, शरीर ही अलग है। शरीर है ये तरह का बनता है, शरीर ही एक रहता है। एक शरीर को कई शरीर मिलते हैं, पशु का, पक्षी का, देवता का, भूत प्रेत पिशाच का शरीर बदलता रहता है। शरीर बीच में एक ही रहता है, एक ही अविनाशी तत्वि ये सर्वविदम तत्म सब जगह व्यापक है, वो शरीर ही है। विनाशी तत्वि उसको विनाशी का अविनाशी कहते हैं। अंत मंत्री मेरे यहाँ शरीर सब मरने वाले, सब शरीरों का अंत होने वाला है, शरीर का अंत नहीं होता। शरीर का अगर अंत हो जाए तो पापति मिट जाए सभी, फिर धर्म पान दान करने की जरूरत नहीं, तो मर जाएगा, मरे को गुण देगा, पर ये रहता है, इसका नाश नहीं होता है। तो देह नित्य रहने वाला है, देह नित्य मैं देह सर्वश्री भारत सब जितने देह है, इन देह को धारण करने वाला नित्य ही वैद्य है, कभी कभी उसका नाश नहीं होता। वो देह खड़भंगुर है, एक क्षण भी वो नहीं रहता, ये बात एकदम पक्की है, क्योंकि हरदम बदल रहा शरीर, बदले बिना रहता ही नहीं। एक बार एक वो दो बार नहीं देखता, दूसरी बार बदल गई, इतना सूम बदलता है, सूक्ष्मता से पता नहीं लगता बदलने का। ऐसे शरीर सब बदलने वाले, ऐसे शरीर ही कभी न बदलने वाला, ये दो स्वभाव है इनका। शरीर स्वभाव को लेकर आप शरीर को जाने तो शरीर आप जाएंगे तो आप अकेले रहेंगे, ये शरीर बदलता रहेगा, मन बदलेगा, भर बुद्धि बदलेगी, विचार भी बदलेंगे, सिद्धांत भी बदलेंगे, मान्यता बदलेगी, आप अब न बदलने वाले एक आप है जो जो रहेंगे। आप कहते हैं बात पर रहिएगा, मैं जवानी ने ये किया, बूढ़ा को ये किया, ये बदलते हैं, काम बदलते हैं, शरीर बदलता है, शरीर के साथ है मन बुद्धि इंद्रियां अंतकरण सब बदलता है। आप एक न बदलने वाले, वो न बदलने वाले परमात्मा है, उनके साथ आप एकता है, परमात्मा कभी बदलता नहीं, जो का जो रहता है सदा ही देह ही नित्य अवैध, देह उसी भारत सबके देह में देह ही नित्य अवैध है, सबके शरीरों को नित्य सदा रहने वाला, उसी की प्राप्ति को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। बदलने वाले को छोड़कर न बदलने वाले में स्थित होने आया उसको ध्यान देना, अनेक शरीरों में जाता ये बदलने वाला है और एक वो जाता है सब में वो न बदलने वाला है, न बदलने वाले को देख लिया तो बस फिर मुक्त हो गए। ये पांडव वो दाने के बाद में फिर वो नहीं होगा, इन भूतान जैसे आत्मा नहीं अथो मई, फिर वो आत्मा को सब जगह देखेगा, एक आत्मा सब जगह मौजूद है, सब समय मौजूद है, सब देश में मौजूद है, सब काल में मौजूद है, सब वस्तुओं में मौजूद है, सदा सबके लिए है, जो है उसका कभी विनाश नहीं होता, वो आत्मा है। मरने के बाद भी देखो पानी देते हैं, पिंड देते हैं, साधु करते हैं, तो है जो करते हैं, तो वो है, वो रहता है, वो सही रहते नहीं है, शरीर तो बहता है, एकदम बहता है, सब संसार जितना दिखता है सब जोर से बहता है, मन परिवर्तन होता ही रहता है इसमें, स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, वो नित्य नित्य नित्य मध्य सबके शरीर में देह ही है, अवैध है। मैंने पहले ये काम किया, अब आई करूंगा, ये करूंगा, आगे ये करूंगा, ये करूंगा, आएगा। ये करने के साथ संबंध है, तो एक पदार्थ के साथ, एक अपराध के साथ, तीन के साथ संबंध है। एक तो परमात्मा की प्रकृति है, उस प्रकृति से बनाई हुई वस्तुओं के साथ संबंध, जिसको ममता कहते हैं। ममता करते कई चीजों के साथ संबंध करते हो, कई निमता मौजूद के साथ करते हो, ऐसे ही जिसमें जो मिला नहीं है वो हमें मिल जाएगा, तो ये इच्छा हुई तो मिल जाएगा, वो है नहीं हमारे साथ, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं। इतनी मिली थी ममता और नहीं मिली थी इच्छा, कामना, चाहना, वासना, इच्छा, तृष्णा, भावना ये कहते हैं। तो भावना से एक ममता से एक तो मिला हुआ है, एक फिर मिल जाएगा। एक पदार्थ है क्रिया जो काम करेंगे, ये तीनों से अगर आग अलग हो जाए, आज मुक्त हो जाए, आज आज अभी तीनों से रहित होते ही स्वतः अपनी स्थिति स्वरूप हो जाएगी। ना कामना रहेगी, ना इच्छा रहेगी, ना पदार्थ रहेगी, ना क्रिया रहेगी। क्रिया करने में भी आप स्वतंत्र है, इच्छा करने में भी स्वतंत्र है, ममता करने में स्वतंत्र है, ये मेरी है वस्तु, तो मेरी यही वो प्राप्त है, और ये भी प्राप्त हो जाए, इच्छा करते मिल जाए, तो ये तो प्राप्त रहे, प्राप्त रहे क्रिया, तीनों के साथ संबंध आपने हुआ है। तो ना तो मैं पदार्थ के साथ हूँ, ना कोई अब मिलेगा उस इच्छा के साथ हूँ, ना मैं कर्म के साथ हूँ। ये करने की आसक्ति है, आसक्ति के साथ तादात्म्य मैंने उसे एक हो गया, लोहा तप करके अग्नि भी हो जाता है, लोहा लोहा, उस लोहे से जल जाता है आदमी, यहां जल या लोह या लोहिया लोह जाता है अग्नि है, लोह अग्नि एक हुए हुए है। ऐसे मैं काम करता हूँ तो साथ में मेरे करता हूँ तो एक हो जाते हैं, उसमें एक एक नए नए दिखे, तब पे वो लोह में अग्नि देंगे, अग्नि अलग है, लोहा अलग है। ऐसे मैं हूँ, सब में मिला हुआ, परंतु मिला हुआ होते हुए मैं अलग हूँ, ये चीज अलग है, ये चीज नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, ये बदलती है, मैं बदलता नहीं हूँ, ये आती जाती है, मैं रहता हूँ, ऐसे रहने रूप को देखे। सब चीजों के बदलने पर नहीं मिलता, विनिश्चितु अविनिश्चितम, ये पश्चिति से पश्चिति, उसको देखना देख रहा है असली, विनिश्चितु अविनिश्चित सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वर, सब जगह परमेश्वर है वो, विनिश्चितु अविनिश्चितम् यह पश्चिम सपश्चि समम पश्चिमी सर्वत्र समस्तम सब सब ये समान है, कुछ भी वो परम गति को प्राप्त हो जा, वो जन्म परम गति प्राप्त हो, सब मृत्यु न मापी होगी, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, अगर उसको नहीं प्राप्त होगा तो आप स्वयं ही मरने को प्राप्त हो रहा है। विनश्यु अविनश्यम यह पश्चि सपश्चि स्वम पश्चिमी सर्वत्र समम आत्मान, वो आत्मा की हत्या नहीं करता, सब जगह है मौजूद है, ये सर्व संसार में जाएगा, वो परमात्मा है जीवन में रहेगा, परमात्मा है झूठ कुछ फर्क पड़ेगा, अनंत सृष्टि मिट जाए, महाप्रलय हो जाए, सर्व संसार लीन हो जाए, तो परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता, है जंगत सब लोग है जंगत, वो नित्य रहने वाला है, उसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने पर फिर प्राप्त करना पड़ेगा ही नहीं, नित्य प्राप्त रहेगा, हरदम प्राप्त रहेगा, उस परमात्मा को लेना है तो वो हरदम रहता है, हरदम ये मरता है, जमता कौन है, जमता है मरता है नाश होने वाला, अविनाशी ना जमता है न मरता है, जन्म रहा है तो आ जाता है बाहर, फिर दिन से आ जाता है, वो रहता है और ये शरीर नहीं रहता है, ये दो विभाग क्या शरीर शरीर का, ये खास विभाग है खास, लेकिन इसके तत्व सदा जाइए, ये सबने बहुत बढ़िया चीज है एकदम, उस तत्व नित्य तत्व को प्राप्त हुए ही महापुरुष होते हैं, वे ही संसार का उपदेश देने के लिए आते हैं, उनका जन्म हमारी तरह प्रतंत्रता से नहीं होता, हम लोग जन्म लेते हैं जन्म में प्रतंत्र होते हैं, शरीर के वश में हो जाते हैं, अच्छा मंदा शरीर होता है वैसे हम बन जाते हैं, तो वे महात्मा वैसे नहीं बनते, वो शरीर बदलता रहता है वैसे नहीं बनते, वे एक रस सब रूप से देते हैं, सब बातें कहते हैं, वो शरीर बदलने में भी नहीं बदलते, स्वर्ग में लोग जायते प्रणय न बदलते, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। दोस्तों के चौदह अध्याय के आरंभ में वो नित्य परमात्मा है, सज्जनों वो परमात्मा प्राप्त होने पर शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती, दुख नहीं होता, दर्द नहीं होती, दुख होता, ऐसे परमानंद सुख होता है, ऐसे परमानंद को सदम हरदम सुख प्राप्त करता है, ऐसे नित्य स्थित रहने वाला है उसमें अपनी स्थिति मानना चाहिए, परमात्मा की कृपा से वो शरीर शरीर में रहता है, शरीर बदलते रहते हैं तो वो नहीं बदलता है, जैसे संसार में चीजें बदलती है पर आकाश नहीं बदलता है, सब बदलती है परंतु चीज नहीं बदलती है, प्रचित तत्व रहता है वैसा ही वो चीजें बदलती रहती है, जल बदलता है, तेज बदलता है, वायु बदलता है, पर इसमें रहने वाला परमात्मा को बदलता नहीं है, नित्य सर्वगत स्थान असुरो यम साधना, नित्य सर्वगत स्थान असुरो यम साधना, अभ्युत हो यम अचिंत अभिगारी हो यम से नहीं, तस्मा देव स्थान दिया जाए कि एक रूप रहने वाला है, अब इतना भी स्वीकार कर लें एक रूप रहने वाला है वो जीवात्मा है, परमात्मा का साक्षात है और दीखता शरीर के साथ रहता हुआ, पर शरीरों के साथ घुल मिल नहीं रहता, शरीर सब नष्ट होने वाले में बदलने वाले हैं, बालक हो गया जवान हो गया, ये शरीर बदलने वाले शरीर वो बदलने वाला नहीं है, ना बालक होता है ना जवान होता है ना क्या होता है, न रोगी होता है निरोग होता है, वो है जी रहता है हरदम और मुन रहता है, उस परमात्मा तो वो जानने वाला नित्य योगी होता है, नित्य योगी ज्ञेय से नित्य संन्यासी यो न द्वेष अंश नहीं, न राग होता है न द्वेष होता है, वो नित्य संन्यासी ज्ञेय है, राग द्वेष रहित है परमात्मा, शरीर बदलता है आप बदलते नहीं हो, बालकपन में हम ऐसा करते थे हम पढ़ते थे, आज हम ये करते हैं ये करते हैं, तो आप भी हो जो बालकपन में बदलते थे, कोई मिलता है आप उस समय मिलते मिल जाएगा आप मिलते, बालकपन में मिले थे उसमें क्या करते थे पढ़ते थे, आज आज पढ़ाता हूँ दूसरों को पढ़ाता हूँ, तो आप पढ़ते और पढ़ाते तो आप तो वही है, कोई पढ़ना पढ़ना है कार्य बदल गया, भाव बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, सब बदल गए, पर तो आप नहीं बदले आप वही परमात्मा है, इस वास्ते देह नित्य मध्य हो यम, देह में देह है नित्य मध्य है, ये कभी मरता नहीं, मरता नहीं तो जमता भी नहीं, जमता मरता है शरीर, तो शरीरों की चिंता करे ना, ये तो हद नहीं बदलता है। मरे हुए सोते वो तो दिन प्रतिदिन बदलता है, रोजाना एक दिन मर जाता है, बोलते एक दिन क्या मरता है, मरता ही रहता है, जरूरी बदलता ही रहता है शरीर, वो बदलता ही रहता है हरदम ही। बालकपना छोटा शरीर था बट बड़ा हो गया, तो बालकपना वो मर गया, बालकपना वो नहीं रहा, जवानी हो गई, जवानी नहीं रही फिर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा भाई नहीं रहा मर गए, फिर दूसरे शरीर धारण कर लिया, तो दूसरे शहर में चले गए, अब तो रहे ही। इस बात पढ़ लिया, पानी लिया जाता है, पिंड लिया जाता है, वो रहता है, लेकिन शरीर नहीं रहते, शरीर से बदल जाते हैं, टिकते ही नहीं, ठहरते ही नहीं, कौन नहीं टिकते, हरदम बदलते रहते, हरदम निरंतर हरदम बदलते रहते। जो परमात्मा है नित्य सर्वगत स्थान परमात्मा है। जैसे ये आकाश है, ये आकाश है वो बदलता नहीं है, वस्तु में बदल जाती है, आकाश नहीं बदलता है, आकाश व सर्वगत सत्य, ऐसे परमात्मा नित्य है, आकाश सर्वगत है, नित्य वो एक है, अनेक शरीर अनेक शरीर वो एक है। जैसे हमारे शरीर अलग अलग है, अवयव पांच अवयव शरीर है, तो एक में पीड़ा होती तो चारों में नहीं होती, एक में पीड़ा होती, इस तरह से एक आदमी की पीड़ा होती तो नहीं होती, है वो एक सुखी और दुखी, पीड़ा और शांति ये होती रहती है, वो है जो एक परिपूर्ण संभ्रांत सब में परिपूर्ण है, नहीं बदलने वाला परमात्मा है, ये बदलने वाला ही शरीर है, शरीर सब बदलने वाले, ये तत्व ही बात। इसके बाद में अर्धेरम नित्य, अब आत्मा को नित्य संबंध में तो अपने धर्म को पार करो, इस शरीर को जानो तो ये बात है, स्वधर्मता अपने धर्म को देगा तो कंपित नहीं हो जाएगी, ये बदलता है, अपना धर्म है उसी अनुसार काम करो। शरीर को देखते हो इंद्रियों से, उस आत्मा को नहीं देख सकते, तो सेवा करो सबकी, ये शुभ है सेवा, ये कलयुग होता है, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, कभी किसी को भी बोलो सुख रूप हो जाओ, अगर आप सुख चाहते हो तो सुख दो, दुख चाहो तो दुख दो, जो आप चाहो वो आपको मिलेगा, तो कभी योग ना दूसरी बात संयोग की बात थी, कभी सबको सुख पहुंचाना, अपनी शक्ति अनुसार भेंट करना पूरा दे दिया, तो वो दे देने से शांति मिलती है, वो शांति आपको मिलेगी, उस शांति में आप भागीदार होंगे, शांति ध्यान से तो सुख धन सुख भागीदार होंगे। परमात्मा का काम करो, परमात्मा का काम करने से वो जो जिनको करने में नहीं आता है जानने में दिया, वो जानने में आ जाएगा, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, हरेक को सुख पहुंचाओ, बैर किसी के साथ मत रखो, देश किसी के साथ मत रखो, भीतर से द्वेष रखा तो वो जन्म बन जाओ भाई, द्वेष रखने वाला वैसे ही नगो हो जाता है, इसका से ना राग राग ना द्वेष, पूज भाव आदर भाव सबका, सबकी सेवा करो, सबको सुख हो जाओ, सबको आराम पहुंचाओ, तो आप परम होगा, फिर आप द्वेष रो दूर तो आप कष्ट होगा, ये दूसरी बात है, कर्मयोगी बात है, कर्मयोगी बात सबको जाननी चाहिए, सबको हो जाओ, सबको आराम हो जाओ, बैर करने वाले साथ भी प्रेम करो, बैर का बदला भी प्रेम से दो। आपके साथ विरोध करे, बैर करे, आपको दुख पहुंचावे, उनको भी शुभ पहुंचाना, सेवा करना उसे होगी, ये बहुत बढ़िया चीज है। कर्म योग कहलाता है, सब कुछ पहुंचावे, परमात्मा कहलाते, परमात्मा कहलाते, सब में परमात्मा है ऐसा जानकर उसको पहुंचाओ तो वो बड़ा भारी शुभ होगा। संसार की सेवा और परमात्मा की पूजा, संसार को सुख पहुंचना सेवा करना और परमात्मा को सुख पहुंचाना, उसी संसार में ही परमात्मा को सुख पहुंचाना वो पूजा हो जाएगी, पूजा का अंत में फल आपको मिलेगा। यद करो श्री दर्शनाशी यदि दासी तत्पुरुष मदे परम, जो करता है यज्ञ है दान है तप है भगवान के अर्पण करो तो पूज हो जाएगा भाई, शांति मिलेगी। नारायण नारायण नारायण नारायण, सबको सुख पहुंचाओ, किसी को दुख न पहुंचे, एक बात याद रखो, सबको सुख पहुंचाओ, किसी को दुख न पहुंचे, दुख पहुंचाने वाले को सुख पहुंचाओ। उमा संत की है भलाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद कर जो करे भलाई। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 6 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।